Masz w sobie moc super, miej ją do końca. Serwis serca kłódkę, bam się życiem, bądź krótkie. Od początku do końca. Dobry niedzielny wieczór, witam tutaj cały świat. Najłapę grabę mi tu, zapraszam na mały zwiat. Zapoznam cię, cie. Z terenem pełnym kolorów barw, wytłumaczę cie. Znaczenie literą PDK, o, na to tak. Początku D, do końca. Akcja ta na pewno nie demotywująca. Bieg, wyłączamy kompy, porzucamy wąty. Wychodzimy na bibę, pędzimy pyk. Możesz robić co chcesz, to zależy od ciebie. Sam się o tym dowiesz, czy dobrze, to czy źle. Oby był postęp, bo byś miejscu nie stał. Czy nie srał, swojej szansy nie przespał. Od siebie, piekle cię wiebie. Nie wszystko się jebie, zawsze wiesz w siebie. Od początku do końca, siostro, bracie. Moc w sobie macie, więc to wykorzystajcie. Czy robisz kupę, czy robisz muza? Rób to do końca. Masz w sobie moc, super, miej ją do końca. Serwis serca krótkie, baw się życie bez krótkie. Cała Polska bawi się do białego rana. Cała trzoda ze mną do białego rana. Muzyczny wpierdol do białego rana. Od początku do końca. Od początku do końca. Od początku do końca. Od początku do końca. Siedzieć w domu i zamulać, przyjdź do nas, ziomuś poochulać. Dobrych wariatów posłuchać, zobaczyć na żywo, a nie patrzeć w monitor krzywo i żyć jak warzywo. Moja droga, zostaw już tego Boga. Nie użalaj się nad sobą, bijaj tam gdzie gra szoda. Nieważna pogoda, Babilonu moda. W żołnieniu, ty i tak żyj po swojemu. Ogień, woda, słońce, księżyc, kultura, szoda, nierozerwane więzi. Uwaga, dookoła bzdur, plaga, to ci się duma gra, nieważna równowaga. Hej! Czerni wiel, noc i dzień, ziele i chmiel, ja i mój dzień. Czy to nas to wieś? Masz to gdzieś? Nas to też, pali fest, ważna jest równowaga i każdy dobry gest. Hey! Czy robisz kupę, czy robisz muza? Rób to do końca. Masz w sobie moc, super, miej ją do końca. Serwis serca kurtkę, baw się życie bez krótkie. Od początku do końca. Cała Polska bawi się do białego rana. Cała trzoda ze mną do białego rana. Muzyczny wpierdol do białego rana. Prawdziwa, wciągająca opowieść. Od początku do końca jedziesz, czym jesteś. Skąd pochodzisz, wiesz? Ważne, co masz w środku. Nic to, że twoje życie zaczyna się od piątku. Ej, kurde! No? Pana Bibę, czekałem na ciebie. Kurde, nagrywam już.